मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़िया दे नाल बहुत स्वीट है। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़िया दे नाल बहुत स्वीट है। ढोंगी सा ये बड़ा ढीट है वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है। शगन तेरी के लगन तेरी के हमने कर दी तैयारी है। नच देने सारे लाल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। नच देने सारे लाल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। खसमानों का ने अल्लू बड़े करारे तरम ना लालू बड़े करारे चढ़ चढ़ के चौबारे मनाल स्वीटू आजा मारे। आलू बड़े करार करमना लालू बड़े करार चढ़ चढ़ के चौबार करमना स्वीटू आजा मारे। मुंडे पलंटी मेरे लिए हो गए सेंटी तेरे लिए मैं सेट हूँ इस बात की गारंटी। पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है। सहरा बांध के कूद फांद तुझे ले जाना इस बारी है। जोर जोर से शोर वोर कर डीजे गाने बजाने या रुठड़े रुठड़े चीजा फुफड़ हमने सारे मनाने या। जोर जोर से शोर वोर कर डीजे गाने बजाने या रुठड़े रुठड़े चीजा फुफड़ हमने सारे मनाने। खसमानों खाने नच देने सारे लाल।